ต่อจากนี้ไปในการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องศาสนานำสังคมโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่24กรกฎาคม2533ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ วันหยุดการหยุดงานเราก็พึงมาเสริมทักษะมาเสริมความรู้มาวัด อย่างน้อยเข้ามาในวัดมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นลักษณะของธรรมะเป็นลักษณะของการศึกษาหรือเป็นลักษณะของมิตรดีสหายดีเป็นอีกรูปหนึ่งเป็นอีกสภาพหนึ่งได้มาทำงานในวัดได้มาค้นดินค้นหินค้นทรายสมัยโบราณนะในวัดได้มาช่วยปัดช่วยกวาดในวัดในวาอะไรต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นของดีมันเป็นส่วนเชื่อมมันเป็นส่วนโยงที่เราสนับสนุนส่งเสริมร่วมมือช่วยพัฒนากิจกรรมหรือกิจการอันหนึ่งของสังคมมนุษย์คือกิจกรรมกิจการทางด้านศาสนาทางด้านจิตวิญญาณหรือพูดให้ชัดๆลงไปก็คือทางด้านความเจริญอันเป็นคุณค่าความประเสริฐแท้ๆความเจริญและคุณค่าความประเสริฐแท้ๆของชีวิตเป็นที่พึ่งอันสำคัญของชีวิตเป็นที่พึ่งอันเกษมเป็นเรื่องของความพ้นทุกข์พ้นร้อนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะศาสนาพุทธเราเนี่ยแน่ชัดยืนยันแล้วว่าเป็นความพ้นทุกข์พ้นร้อนของชีวิตเป็นความประเสริฐของชีวิตอย่างแท้จริงเพราะกิจกรรมกิจการแท้ๆคือแหล่งที่เป็นวัดเป็นสถานที่ที่ผู้ปฏิบัติประพฤติเพื่อที่จะประสบความพ้นทุกข์พ้นร้อนหรือได้เป็นผู้ประเสริฐที่แท้จริงเป็นอริยะที่แท้จริงเนี่ยเป็นที่ที่รวบรวมทั้งทฤษฎีหลักการวิธีการจารีตประเพณีวัฒนธรรมความเป็นอยู่และของจริงคือจิตวิญญาณที่พ้นทุกข์หรือจิตวิญญาณที่พ้นกิเลสหลุดพ้นจากลดหย่อนจากกิเลสมีพฤติกรรมที่เป็นอิสระเสรีภาพพราดลภาพสันติภาพสมรรถภาพบูรณภาพที่จริงๆเนี่ยเราถือว่าที่วัดหรือที่รวมเป็นสถานที่ที่มีทั้งบุคคลสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่อะไรต่างๆนานาเป็นเรื่องที่เป็นที่รวมของความจริงทั้งหมดเมื่อเราได้วันเวลาที่เราวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันหยุดสมัยก่อนก็ใช้วันโกนวันพระทีนี้เราเองมันไม่รู้จะทำยังไงเพราะประเทศไทยไปทำเหมือนสากลเขาซะแล้วไปหยุดงานหยุดการไปทำอะไรอะไรกับเรื่องของทั้งโลกเขาไม่สอดคล้องกับศาสนาถึงอาตมาเขายืนยันมานานแล้วว่าศาสนาพุทธเสื่อมเพราะไปหยุดงานวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็ลืมเรื่องของวันพระวันเจ้าวันของพุทธศาสนาทั้งที่พูดกันว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักของประเทศไทยแต่เสร็จแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรให้มันสอดคล้องกับของประชาชนจริงของประเทศไทยเป็นอยู่โดยคิดเผินๆตื้นๆไปแล้วก็ไปเอาสากลเป็นหลงเพลิดกับสากลเข้าไปหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ไปมันก็เลยเลอะเราจึงจำเป็นจำยอมนะอาตมานี่เห็นว่ามันความจำเป็นจำนนก็ต้องหยุดวันก็ต้องใช้วันเสาร์วันอาทิตย์มาเป็นวันที่จะต้องมีเทศมีทำกิจทำการอะไรที่เกี่ยวกับศาสนาให้มากขึ้นกว่าวันปกติโดยเฉพาะนัดแนะกันบอกกล่าวกันกับพุทธศาสนิกทั้งหลายเอาก็ใช้วันนี้แหละเป็นวันที่เราจะมารังสรรค์สร้างสรรค์เมื่อเราไม่ว่างหรือว่าเราไม่มีโอกาสจะมาวัดมาคบคุณมาทำบุญหรือว่ามาทำอะไรทำกิจทำการอะไรก็ตามที่ทำช่วยเหลือสนับสนุนกิจการกิจการที่จะทำให้คนพ้นทุกข์พ้นร้อนกิจการที่จะทำให้คนประเสริฐประเสริฐจริงๆนะความว่าประเสริฐนี่จะคุณจะเข้าใจความหมายขนาดไหนก็ฟังเอาเป็นคนบริสุทธิ์สะอาดเป็นคนประเสริฐเป็นคนมีคุณค่าเรื่องพ้นทุกข์พ้นร้อนเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนเรื่องประเสริฐนี่มันส่วนรวมไปทั้งหมด เป็นคนที่นอกจากจะพ้นทุกข์พ้นร้อนแล้วยังเป็นคนที่มีความจริงใจที่เมตตาเกื้อกูลเอื้อเฟื้อรังสรรค์สร้างสรรค์แนะนำบอกกล่าวสืบทอดสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐนั้นเอาไว้ต่อไปด้วยความอุตสาหะพยายามเพราะคนชนิดนี้เป็นคนที่ทำให้สังคมมนุษย์ชาติเนี่ยยังเป็นสุขยังอยู่ดียังเป็นระเบียบเรียบร้อยยังเป็นไปด้วยความอบอุ่นไม่แตกไม่ระแหงไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายรุนแรงเจ็บปวดอะไรก็แล้วแต่แล้วความสำคัญของมนุษย์ความสำคัญของชีวิตเนี่ยคนเราทุกวันนี้นี่หลงระเริงไม่เข้าใจว่าแกนของพฤติกรรมของสังคมหลักเกณฑ์แกนที่เป็นหลงลาภยศสรรเสริญโลกียสุขกันของสังคมเนี่ยมันเป็นแกนที่ทำทุกข์เป็นแกนที่ทำลายผลาญพลาความเป็นอยู่ของวงชีวิตของพฤติกรรมชีวิตทำลายทั้งวัสดุทำลายทั้งทรัพยากรทำลายทั้งนิสัยใจคอจิตวิญญาณทำลายไปหมดแม้แต่ความเฉลียวฉลาดแม้แต่ความรู้ความเห็นความยึดถือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เห็นแก่ตัวแย่งชิงทำร้ายอมหิตไม่เอื้อเฟื้อไม่เกื้อกูลแล้วก็โดยเฉพาะก็โง่ไม่รู้ว่าไอ้ความสุขที่แท้จริงมันเป็นยังไงหรือความสุขที่ประเสริฐกว่าความสุขที่พิเศษกว่ามันเป็นยังไงไปหลงความสุขที่เป็นสังขารธรรมเป็นเรื่องปรุงเรื่องแต่งแล้วไปหลงไหลได้ปลื้มติดจุดกันอย่างมากมายแล้วก็ทำให้มันยิ่งมีเครือข่ายความสืบต่อเป็นทุกข์เป็นร้อนหนักหน้าเดือดร้อนจัดจ้านขึ้นไปอย่างไม่มีที่สิ้นไม่มีที่สุดเหมือนปากกรวยบานปลายออกไปเรื่อยยิ่งหนักขึ้นไปทุกวันและซับซ้อนด้วยนะซับซ้อนคือหลอกลวงซับซ้อนให้คนยิ่งโง่ยิ่งไม่เข้าใจยิ่งเห็นไม่ได้ซับซ้อนลงไปอีกด้วยมันพลางมันลวงมันซ้อนลงไปอีกมากขึ้นผู้ที่เห็นความจริงก็ยิ่งยากเหมือนกันยากที่จะช่วยยากที่จะบอกกล่าวยากที่จะยืนยันยังผู้ที่ทำได้อาตมาแน่ใจอาตมาทำได้นะแน่ใจว่าเดินทางเข้ามาในทางศาสนาที่แท้จริงได้มรรคได้ผลได้ประโยชน์ที่แท้จริงลดความโลภโกรธหลงมีความสงบที่เราเข้าใจในเรื่องความสงบที่มีคุณค่าด้วยนะไม่จะเป็นความสงบแบบตื้นๆที่ว่าสงบแล้วก็คือปลีกหนีมาจากพวกโลกชาวโลกชาวประชาชนคนๆทั้งหลายแหละหนีปลีกมาอยู่สงบไม่สนใจแล้วใครจะมาก็เรื่องของเขาเท่านั้นเขาจะมาก็ช่วยเขาบังเล็กๆน้อยๆไม่ขนขวายไม่มีกระจิกกระใจไม่ได้อยู่บนมันเหนือมันแต่อยู่อย่างหนีมันหลบมันเลี่ยงมันเลี่ยงโลกเลี่ยงมนุษยชาติเลี่ยงสังคมจะโหดร้ายจะลำบากลำบนอย่างไรก็เลี่ยงหนีมันไปให้มันไม่มากระทบสัมผัสให้เราไม่รู้ไม่เห็นไปเท่านั้นเองแต่ตมาเนี่ยจะว่าโลกุตรธรรมของพุทธเจ้านั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นโลกุตรธรรมของพุทธเจ้านั้นอยู่ที่นั่นแหละเห็นอยู่รู้อยู่สัมผัสสัมพันธ์อยู่ด้วยแต่เราอยู่ฉลาดเหนือมันแข็งแรงเหนือมันมันไม่ได้ทำร้ายทำลายอะไรเราได้มันไม่ทำให้เราทุกข์ให้เราหลงระเริงไปกับมันได้จิตใจวิมุตติเข้มแข็งปัญญาฌานฉลาดรู้เท่าทันไม่ให้มันดึงมันดูดไม่ให้มันฉุดรั้งอะไรลงไปคลุกคลีวุ่นวายกับมันอีกได้จึงเรียกว่าเด็ดขาดเป็นผู้ที่อยู่เหนือเป็นโลกุตรธรรมโลกุตรจิตที่อยู่เหนือเด็ดขาดแล้วช่วยเขาด้วยไม่ใช่อยู่เหนืออยู่เปล่าๆอยู่ยังเห็นแล้วว่ามนุษย์โลกเป็นผู้ร่วมทุกข์เป็นผู้ที่มีทุกข์เห็นเขาทุกข์มีเมตตาเกื้อกูลมีกระจิกกระใจที่จะช่วยเขาแนะนำเขาตามระดับขั้นตอนซึ่งมีซับซ้อนมากมายหลายชั้นเชิงคนที่ยังติดยังยึดอยู่ในระดับนั้นระดับนี้ก็จะต้องอนุโลมให้เขาขนาดนั้นขนาดนี้แล้วก็พยายามให้รู้จุดรู้สภาพว่าเราจะลดละได้มาอย่างไรแค่ไหนให้ถูกสัดถูกส่วนแล้วก็บอกให้เลิกให้ละมาเป็นระดับมา มีความเป็นอยู่ดีขึ้นสบายขึ้นพ้นทุกข์ขึ้นหรือประเสริฐขึ้นเป็นอริยะอริยะนี่แปลว่าความประเสริฐนั่นมีความประเสริฐขึ้นประเสริฐขึ้นอย่างแท้จริงโดยเอาภาระอยู่เห็นเราก็พ้นทุกข์เราก็ช่วยเขาเป็นประโยชน์ท่านโดยเอาภาระใส่ใจขนขวายพยายามภาคเพียรเพราะว่าชีวิตนั้นมันก็ไม่มีอะไรต่อไปชีวิตมันพ้นทุกข์ชีวิตมันสบายมันก็ต้องช่วยคนอื่นให้สบายอย่างที่เราเห็นว่าเป็นสัจจะที่แท้จริงเป็นเรื่องดีที่แท้จริงก็เกื้อกูลเขาอยู่อย่างนั้นมีคุณค่าประโยชน์ต่อมนุษย์มากกว่าประเภทที่สงบโดยหนีแล้วก็อย่างนั้นเขาจะมาก็มาไม่มาก็ช่างเขาไม่ขนขวายแม้เขามาก็ช่วยไปตามอย่างเสียไม่ได้ลบๆเลี่ยงๆและไม่มีความรู้โลกวิทูหรือพหูสูตรไม่มีความรู้รอบไม่มีประโตโคสะไม่มีความรู้จักผู้อื่นพฤติกรรมอื่นไม่รู้จักโลกไม่รู้จักพฤติกรรมสังคมไม่รู้จักความช่อชนไม่รู้จักความซับซ้อนของสังคมเพราะนั้นช่วยเขาไม่ได้กิเลสจริงๆก็ไม่รู้จริงเพราะว่าเมื่อเด็กถูกกระแทกขุดคุยจัดการให้มันออกมาเสนอหน้าจนกระทั่งทำลายมันถูกตัวถูกตนจนกระทั่งมันตายสนิทจริงๆได้ประหารได้ประหารตภาหรือประหินะประหารตภามันจริงๆไม่ได้ทำจริงๆเพราะงั้นก็เลยมีประโยชน์เท่าที่เขามีซึ่งอาตมาเห็นอยู่ว่ามันยังเพี้ยนมันยังไม่สมบูรณ์ศาสนาพุทธนั่นชัดเจนจริงจังอย่างที่พูดมาแล้ว10กว่าปีอาตมาพยายามสาธยายเปิดเผยธรรมะพระพุทธเจ้ามาอาตมาแน่ใจว่ามันเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งประเสริฐที่แท้จริงโลกุตระที่แท้จริงยืนยันยืนหยัดอย่างนี้และพวกเราก็เข้าใจได้มาพิสูจน์ทดสอบมีความมั่นใจมีความเห็นจริงขึ้นมาเพราะว่ามีของจริงได้รับประโยชน์จากธรรมะมีสภาพของการหลุดพ้นอะไรต่างๆออกมาอย่างแท้จริงจึงเชื่อแล้วก็ยืนหยัดยืนยันอยู่ท่ามกลางสังคมโลกียะที่เป็นสังคมที่เขาหลงลาภยศสรรเสริญโลกีสุขซึ่งฟังไม่ค่อยรู้เรื่องกันเยอะแยะนี่แหละเราก็อยู่ท่ามกลางสิ่งนี้ยืนหยัดยืนยันที่จะเกื้อกูลเขาช่วยเหลือเขาให้พ้นทุกข์ออกมาอย่างนี้อย่างนี้โดยความค้นคว้าพยายามภาคเพียรไปพวกเราก็มีหลายขั้นหลายตอนหลายระดับเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ให้เป็นอยู่ในสังคมมีการงานมีอาชีพมีกิจกรรมกิจการอะไรสอดร้อยบางคนยังมาไม่ได้ทีเดียวยังมาใกล้วัดมากไม่ได้ยังมาวัดบ่อยไม่ได้ยังทำงานทำการอยู่ทั้งโลกตามฐานะก็ให้รู้ตัวว่าเราเองเรานั่นพยายามภาคเพียรอยู่บางคนก็อยากจะเข้ามาใกล้ๆมาไวๆมามากๆเป็นความประเสริฐที่จะได้เบาตัวหมดภาระของตัวหมดความเป็นทาสของตนเองและตนเองก็จะได้มีแรงงานเวลาทุนรอนอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดที่เรามีเป็นทรัพย์ได้ใช้ตามกาลเวลาได้ใช้สิ่งเหล่านั้นช่วยเหลือเฟื่องฟูมนุษยชาติซึ่งเป็นคุณค่าเหลือเกินเป็นคุณค่าที่สูงส่งจนกว่าเราจะตายเนี่ยเราก็ได้ใช้ได้ช่วยรังสรรค์ให้มนุษยชาติได้พ้นทุกข์ให้มนุษย์ชาติได้ประเสริฐขึ้นตามที่เราได้รับความประเสริฐนั้นมาสังคมก็ได้รับผลประโยชน์ต่อเนื่องไปอีกเมื่อคนเราลดโลภโกรธหลงไม่เห็นแก่ตัวได้แต่เกื้อกูลช่วยเหลือเฟื่องฟูผู้อื่นเป็นคนขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์มีสมรรถภาพมีความสามารถมีความรู้แล้วเราก็สร้างสรรค์ลงไปให้แก่โลกแก่สังคมโดยที่เราไม่ต้องการที่จะไปแลกเปลี่ยนเอาเปรียบเอารัดอะไรมาเจตนาให้มนุษย์ชาติได้ใช้ได้สอยได้เกื้อกูลกันได้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องอดอยากปากแข็งไม่ต้องทุกข์ร้อนไม่ต้องตีรันฟันแทงแย่งชิงอะไรกันมันเป็นเรื่องที่ใครเถียงไม่ได้นะเป็นเรื่องที่ใครเถียงไม่ได้หรือว่ามันเป็นความดีความประเสริฐข้อสำคัญเราจะทำได้จริงแค่ไหนแค่ไหนเท่านั้นเองถ้าทำได้จริงมากเท่าใดมันก็สมบูรณ์มากเท่านั้นมันก็มีความอยู่เย็นเป็นสุขที่แท้จริงเป็นสังคมที่อบอุ่นเป็นสังคมที่ไม่ต้องมีความทุกข์ร้อนที่แท้จริงค ุณลักษณะพวกนี้เนี่ยมีสิ่งยืนยันมีสิ่งเป็นไปได้ในพวกเราเนี่ยพยายามกระทำแล้วเนี่ยมีกลุ่มมีหมู่มีบุคคลมีพฤติกรรมมีจารีตประเพณีมีวัฒนธรรมมีกิจกรรมกิจการตั้งแต่แกนหลักตั้งแต่แกนของวรรณะนักธรรมตอนนี้เราไม่เรียกนักบวชแล้วเขาไม่ให้เรียกเราก็เรียกนักธรรมธรรมนี่คือทอธงรอหันมอก็ได้ทอทหารสระอำก็ได้แม่มันสวยตรงเนี้ยนักธรรมคุณจะนึกถึงคำว่าธรรมคำนั้นคำไหนก็ได้ธรรมทอรอหันมอคือทอธงรอหันมอนี่ก็ได้นักธรรมคือนักที่มาปฏิบัติธรรมหรือนักที่มาศึกษาธรรมะมารังสรรค์ธรรมะอย่างจริงจังนี่แหละโดยลงมือทำจริงๆไม่ใช่เอาแต่ศึกษาเรียนรู้ภาษาทฤษฎีเหตุผลอยู่เท่านั้นลงมือฝึกฝนอบรมพิสูจน์จนกระทั่งได้เหตุได้ปัจจัยได้สภาวะขึ้นมาเรื่อยๆนั่นแหละเรียกว่านักธรรมวันนักธรรมวันนสมณะหรือวันนักต่อไปวันนักกษัตริย์วันนักบริหารนักบริหารนี่จะรวมไปด้วยข้าราชการนักรบผู้ทำงานทางการเมืองการรัฐอะไรก็แล้วแต่นักเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจอะไรก็ได้ทั้งนั้นนักบริหารนักบริการพวกบริการนี่คือคนส่วนมากกับนักผลิตนี่คือคนส่วนมากนักบริหารกับนักธรรมหรือนักแหมนักธรรมมันก็ไม่ซึ้งเท่านักบวชนะที่จริงไม่รู้จะทำยังไงเขาไม่ให้เรียกมันไม่ซึ้งเท่าคำว่านักบวชเด็กสมณะทับศัพท์ก็แล้วกันนะวรรณะสมณะกับวรรณะนักบริหารเนี่ย เป็นคนในระดับส่วนน้อยเพราะว่าสมณะจริงๆนั่นน่ะเป็นผู้ที่จะต้องได้อบรมฝึกฝนขึ้นมามีความบริสุทธิ์สะอาดจริงๆขึ้นมาเป็นทั้งรูปทั้งนามเป็นผู้ที่เกื้อกูลอยู่ในลักษณะที่จะต้องทรงไว้ซึ่งสภาพที่เราจะต้องเห็นว่าเป็นผู้ที่ไม่โลภโมโทสันมักน้อยสันโดษไม่สะไม่สมเป็นผู้ที่อิสระเสรีภาพพราดลภาพมีลักษณะของอิสระเสรีภาพพราดลภาพสันติภาพสมรรถภาพที่ชัดแต่สมรรถภาพที่จะไปลงมือลงไม้สร้างแบบกิจการของนักบริการกับนักผลิตนั้นน่ะมันก็ไม่ค่อยชัดหรอกแต่ในลักษณะนักบริหารกับนักกับสมณะนี่ชัดสมณะเป็นผู้ที่พยายามที่จะมีปัญญาสูงนะปัญญาในทางที่จะรังสรรค์คนโดยเฉพาะเข้าใจในทฤษฎีหลักที่เยี่ยมยอดคือทฤษฎีของธรรมะทฤษฎีของโลกุตรธรรมนั่นแหละอย่างเยี่ยมยอดชัดเจนมีนัยยะลึกซึ้งพิสดารมีความแม่นมีความคมมีวิธีการที่จะสอนมีหลักวิชาที่ดีและก็มีฤทธิ์แรงอยู่ในตัวเป็นผู้ที่ได้รับความไว้ใจเป็นผู้ที่ได้รับความศรัทธาเลื่อมใสบูชาเคารพเทิดทูนถ้ามีมากจะเป็นเช่นนั้นซึ่งเป็นลักษณะของสังคมมนุษย์จะมีมาแต่ไหนแต่ไหนในโลกเป็นความจริงนะเทิดทูนด้วยความจริงเพราะมีความจริงจึงเทิดทูนจึงบูชาเคารพยกย่องเป็นเกียรติโดยธรรมเป็นเกียรติโดยธรรมเป็นเกียรติโดยสัจธรรมไม่ใช่เป็นเกียรติโดยการยกยอปอปั้นโดยการประลาประโลมโฆษณาโปรพากันดาเอาไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผู้ที่เคารพนับถือศรัทธานี่ยอมให้ยกให้เพราะรู้ว่ามีของจริงความจริงอันนั้นจริงๆแล้วก็เป็นผู้ที่จะต้องขยันหมั่นเพียรพยายามที่จะถ่ายทอดทฤษฎีนี้ไม่ใช่ง่ายทฤษฎีนี้ยากจะยังเข้าถึงสัจจะความจริงอย่างสูงอย่างบริสุทธิ์ถึงขั้นอรหันต์ถึงขั้นผู้ประเสริฐในระดับที่เรียกว่าสอบได้ถึงขั้นสูงสุดนี่ยากก็จะมีในวรรณะนี้วรรณะสมณะเนี่ยเป็นตัวอย่างอันแท้จริงเป็นตัวอย่างอันแท้จริงเป็นตัวอย่างอันชัดเจนเป็นนามธรรมเป็นส่วนมากเพราะงั้นวัตถุธรรมก็มีองค์ประกอบที่ยืนยันได้ด้วยแต่นามธรรมที่ซับซ้อนอันนั้นสิดูยาก แต่ก็เป็นความจริงจิตวิญญาณที่จริงเพราะคนที่จะถึงน้อยคนมีน้อยถ้าเผื่อว่าเราจะทำให้มันเกิดนักบวชนักธรรมะเนี่ยมีรูปร่างนักบวชมีจีวรมีการทำพิธีผ่านเข้ามาโดยไม่กลั่นไม่กรองไม่เป็นของแท้จริงนักเฟ้อเล่นเล่นฟอมฟามก็เห็นอย่างที่เราเห็นในโลกในสังคมทุกวันเนี่ยมันก็เหลวไหลความศรัทธาเลื่อมใสบูชาเชิดชูลดลงลดลงจริงๆแม้แต่ผู้ที่เป็นผู้ที่ได้ดีได้อริยคุณประเสริฐจริงๆก็พลอยได้รับความลบหลู่ได้รับความเคารพนับถือจากประชาชนส่วนใหญ่น้อยลงไปตามเพราะความไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงและก็ความที่เคยยกย่องบูชาเชิดชูมันลดลงลดลงกลายเป็นแต่แค่ทำตามมารยาททำตามรูปแบบจารีตประเพณีสังคมใจจริงไม่ได้เชิดชูจริงใจจริงไม่ได้เชื่อจริงๆญาณปัญญาจริงๆก็ไม่มีที่จะรู้จะเห็นด้วยญาณปัญญาก็ไม่มีจะรู้จะเห็นจริงๆด้วยว่าผู้ที่ประเสริฐหรือว่าเป็นอริยะนั้นน่ะเป็นอริยะอย่างไรจริงแท้แค่ไหนไม่มีญาณปัญญารู้ขนาดบอกยังหาว่าอวดบอกความจริงให้ฟังยังหาว่าเฮ้ยอวดอุตริอวดไม่เข้าเรื่องอย่าว่าแต่รู้เลยบอกความจริงอย่างจริงใจแล้วก็มีพฤติกรรมมีสิ่งรองรับด้วยยังไม่รู้เรื่องนอกจากไม่รู้เรื่องยังหาว่าอวดไม่เข้าท่าอีกนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าว่ามันตกต่ำเอามากๆเลยนะศาสนาหรือเนื้อธรรมะนี่ตกต่ำเอามากๆนะเพราะฉะนั้นจริงๆต้องระมัดระวังนะต้องระมัดระวังเนื้อหาสาระอันนี้กันจริงๆมันจะมาเป็นนักธรรมหรือจะมาเป็นนักบวชมันต้องขอใช้จะจับก็จับกันเข้าคุกกันอีกทีก็เข้าไปเพราะมาเรียกนักบวชเนี่ยเพราะมันไม่เข้าใจอ่ะมันไม่ค่อยถึงอ่ะมันไม่ค่อยถึงพูดยังไงมันก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยถึงความจริงว่าเราจะไปมีนักบวชหรือจะไปมีสมณะที่แท้ขึ้นมานี่นะจะต้องพยายามภาคเพียรส่งเสริมมันจะใช้เวลายาวนานหรือจะใช้เวลามากก็ยังไงก็เอาของจริงให้ได้มากๆอย่าเพิ่งไปปล่อยปละละหลวมอะไรกันเกินไปนะเพราะว่าผู้ที่จะเพียรปฏิบัติตนปฏิบัติตัวขึ้นมาก็พยายามมองให้เห็นว่าอย่าเพิ่งไปใจร้อนรีบด่วนอยากจะมาได้เครื่องแบบอยากจะมาได้รูปแบบเพื่อที่จะมาพลางมาลวงแล้วอาศัยแฝงกินมันเป็นบาปมาอาศัยแฝงอยู่แฝงเป็นแฝงไปอยู่ได้รับอภิสิทธิ์หลายอย่างมาเป็นนักบวชหรือไปเป็นสมณะเนี่ยมันได้แฝงนะมันได้แฝงอะไรหลายอย่างเพราะว่าพวกเราเนี่ยมันมีของจริงอยู่ผสมอยู่ด้วยแล้วเราก็ศรัทธาเริ่มใสเข้าใจจริงกันอยู่บางคนมาได้รูปใดแบบแล้วก็แฝงอะไรไปมันยิ่งเป็นบาปซ้อนแต่ถ้ามาแล้วก็จะต้องภาคเพียรอบรมฝึกฝนตนทำให้เป็นความจริงจะได้ไม่ต้องไปกินข้าวเหมือนกับกินก้อนเหล็กแดงเผาไฟเป็นเรื่องของนรกเป็นเรื่องของความตามสัจจะนะเป็นเรื่องของบาปที่แท้จริงตามสัจจะเราจะได้ไม่เป็นอย่างนั้นนักบริหารก็ไม่ใช่มีมากนักบริหารก็ต้องเป็นผู้สละเป็นผู้ที่จะต้องมักน้อยสันโดษอย่างแท้จริงเหมือนกันแต่ยังทำงานได้กว้างขวางมาอยู่ในกฎหลักเกณฑ์อะไรที่พุทธเจ้าท่านจัดไว้แบ่งเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งเป็นคฤหัสถ์อย่างหนึ่งเป็นนักบวชอย่างเป็นคฤหัสถ์ก็จะมีหลักเกณฑ์อย่างคฤหัสถ์อย่างนักบวชก็มีหลักเกณฑ์อย่างนักบวชซึ่งหลักเกณฑ์อย่างที่เป็นคฤหัสถ์นั้นมันก็ปล่อยกว้างเปิดกว้างทำอะไรต่ออะไรได้มากกว่าไม่มีหลักเกณฑ์อะไรบังคับไม่มีหลักเกณฑ์อะไรให้ไปซ้อนทางนามธรรมที่มันจะเป็นอีกอันหนึ่งเพราะการบริหารถ้าเป็นผู้ที่ลดโลภโกรธหลงในจิตในใจได้จริงไม่ติดลาภยศสรรเสริญในแบบโลกโลกียสุขอะไรก็ลดลงไปได้มากจริงๆเป็นผู้ที่มีคุณธรรมในระดับโสดาสกิทาขึ้นไปจนถึงอนาคาถ้าจะถือว่าขีดของคุณธรรมเป็นอรหันต์ก็เป็นอรหันต์โดยนามธรรมไปได้แต่โดยความสมบูรณ์แล้วจะต้องเป็นอรหันต์ที่จะต้องอยู่ในกฎในระเบียบจะต้องเป็นสมณะ ซึ่งจะเห็นความสะอาดบริสุทธิ์นั้นได้ชัดเจนมีวินัยมีศีลอะไรที่เป็นเครื่องร้อยรัดยืนยันยืนหยัดเพื่อที่จะเป็นหลักประกันหรือหลักยืนยันกับคนโลกเขาได้ชัดวันนี้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าเป็นคฤหัสถ์แล้วจะไปทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างนั้นไม่ได้แต่คุณธรรมในใจจริงๆเนี่ยใจจริงไม่ได้เป็นไปเช่นที่ว่าประสงค์ที่จะทำมาบำเรอตนแต่ทำกับชาวประชาชนอยู่อย่างกว้างขวางมากมายได้อนุโลมกับเขาได้ทำอะไรอะไรกับเขาได้ในเรื่องเนื้อหามันก็จะได้กว้างในเรื่องการงานในเรื่องบทบาทพฤติกรรมก็จะได้กว้างเพราะจะได้ทำงานได้กว้างขวางกับคนโลกโลกอีกเยอะถ้าจริงที่สุดก็คือประชาธิปไตยนั่นแหละเยี่ยมยอดที่สุดเสรีนิยมเยี่ยมยอดที่สุดประชาธิปไตยเสรีนิยมเยี่ยมยอดที่สุดแล้วต้องมีศาสนาต้องมีธรรมะเป็นแก่นแกนเลยประชาธิปไตยทุกวันนี้ประชาธิปไตยมองเมินศาสนาขอย้ำอีก500ครั้งประชาธิปไตยมองเมินศาสนาจึงไม่เป็นประชาธิปไตยจึงไม่เป็นขอยืนยันไม่ว่าประเทศไหนในโลกไม่ใช่ประชาธิปไตยบริบูรณ์ประชาธิปไตยบริบูรณ์จะมีผู้ที่เป็นอนาคาริกะบุคคลอย่างที่กล่าวนี่แหละบริหารเป็นคนที่เสียสละจริงๆบริหารอุดมการณ์หรือว่าความหมายอย่างที่กล่าวนี้เข้าใจกันอยู่ทั่วโลกคนที่มีปัญญาพอสมควรเข้าใจต้องการคนที่จะมารับใช้ประเทศชาติที่ซื่อสัตย์สุจริตมีความสามารถจริงๆอย่างนี้แหละทุกคนก็เสียแซงไม่ใช่เสียแซงหรอกพยายามทำตัวเหมือนกับตัวเป็นม้าขาวตัวเป็นพระเอกขี่ม้าขาวตัวเป็นผู้นักประชาธิปไตยชั้นยอดที่จะมาบริหารประเทศทุกคนพยายามแต่ไม่พัฒนาตนเองด้วยหลักของศาสนาให้ตัวเองเป็นคนจริงมีคุณภาพมีคุณธรรมที่แท้จริงเมื่อทำไม่ถึงจริงมันก็ไม่ได้จริงและทำไม่เป็นขบวนการทำไม่เป็นมวลหมู่มวลที่มีทั้งระดับต้นระดับกลางระดับล่างที่เป็นพระอริยะหรือเป็นคนที่เป็นได้ขัดเกลาคนที่เป็นผู้มีคุณธรรมมีศาสนธรรมมีสัจจะลดโลภโกรธหลงลดความเห็นแก่ตัวรู้จักทฤษฎีของกุศลของบุญทฤษฎีของความประเสริฐที่แท้จริงและได้อบรมตนที่แท้จริงมีปริมาณมากพอที่จะบริหารประเทศบริหารสังคมถ้าเผื่อว่าไม่มีมากพอรูปร่างของสภาพประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบไม่ปรากฏไม่เกิดเพราะการเมืองอริยะจะต้องมีพระอนาคามีมีพระสกิทาคามีมีพระโสดาบันที่แท้จริงทำงานอยู่มีปริมาณพอรูปร่างของศาสรูปร่างของเสรีประชาธิปไตยหรือรูปร่างของการเมืองอริยะรูปร่างของสังคมที่มีสันติภาพที่แท้จริงสังคมที่เป็นอารยประเทศอารยสังคมจึงจะเกิดจริงมีอิสระเสรีภาพเรียกว่าเสรีนิยมที่แท้จริงมีพระราดรภาพผู้บริหารไม่จำเป็นจะต้องไปบำเรอฟุ้งเฟ้ออะไรก็ได้เพราะทุกคนนี่เหมือนกับอุปถัมภ์เหมือนญาติมีพระราดรภาพที่ชัดไม่ได้เรียกว่าพ่อเมืองโดยปากแต่จะเป็นพ่อเมืองที่เขานับถือเป็นพ่อรู้ดูแลประชาชนเหมือนลูกๆเราเคยได้ยินเมื่อสมัยพ่อคุณรามคำแหงท่านปกครองบ้านเมืองเหมือนกับจะปกครองเป็นพ่อปกครองลูกปกครองลูกพระเจ้ารามคำแหงอย่างที่ประวัติศาสตร์ของเราแนะนำมาซึ่งเราก็ได้แต่ระลึกก็จะมีรูปแบบลักษณะอย่างนั้นอาตมาก็แน่ใจอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันว่ามีลักษณะที่พอดูได้แต่ก็เชื่อว่าคงจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่หรอกคงจะไม่สมบูรณ์อย่างที่อาตมากำลังหมายถึงหรือกำลังกล่าวเนี่ยมีอนาคาริกะบุคคลมีอนาคามีมี สกิทาคามีมีโสดาบันที่แท้จริงนะไม่ใช่มานั่งตั้งชื่อเรียกกันเล่นเป็นผู้ที่ได้อบรมฝึกฝนมีคุณธรรมแท้จริงมีปริมาณมากเพียงพอที่จะทำงานบริหารอย่าว่าแต่บริหารเลยแม้แต่โสดาสกิทาก็ยังทำงานในหน้าที่ของนักบริการนักผลิตทำในหน้าที่ของนักบริการนักผลิตก็มีอริยะมีบุคคลที่ลดโลภโกรธหลงมีความเกื้อกูลมีความไม่โลภเห็นแก่ตัวจัดจ้านแต่ขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์อยู่อย่างแท้จริงเห็นบุญเห็นคุณในฐานะเป็นนักผลิตเป็นวรรณสูตรก็เห็นจริงว่าผลิตขึ้นมานี่มันมีคุณค่านะเราจะสร้างข่าวขึ้นมาเลี้ยงดูกันจะสร้างปัจจัยสี่เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคหรือแม้แต่เครื่องบริขารเครื่องอุปโภคต่างๆที่จะมาอาศัยรู้จักสาระของมันไม่ทำให้ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยมอมเมาเบ่งคมให้เกิดศักดินาให้เกิดทุนนิยมอะไรกันเดือดร้อนกันมากมายอะไรทำได้ให้ได้สัตว์ได้ส่วนมีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์อย่างดีมีความรู้ทางนิเวศวิทยาอย่างดีสร้างสรรค์กันอยู่ในโลกในสังคมเนี่ยนักผลิตนั่นก็เป็นนักผลิตอริยะนั่นแหละมันเป็นเมืองอารยชนเป็นเมืองศิวิไลเป็นเมืองศิวิไลที่แท้อาตมาพูดนี่หลายคนอาจจะพยายามเดาตามอาจจะเดาไม่ถึงนะคุณลองฟังดูดีถ้าเผื่อว่าในสังคมมีอนาคามีบุคคลต้องเป็นร้อยบริหารประเทศชาติอยู่เลยนี่ตั้งแต่ระดับพ่อเมืองระดับผู้บริหารระดับนายกอย่างประเทศไทยจะมีระบบรูปแบบอย่างนี้ก็ไม่ว่าตั้งแต่นายกมีรัฐมนตรีมีอะไรต่ออะไรมามีข้าราชการระดับนั้นระดับนี้ทั้งข้าราชการการเมืองข้าราชการการไม่เมืองอะไรก็แล้วแต่ข้าราชการประจำอะไรก็ตามแต่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีหน้าที่บริหารในระดับทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อรับใช้ประชาชนที่แท้จริงไม่ใช่ว่าทำงานเพื่อเป็นนายประชาชนเพื่อกดขี่ข่มเหงประชาชนเพื่อเอาเปรียบประชาชนเป็นผู้ที่มีสำนึกจริงๆเป็นมีคุณทางธรรมมีคุณทางจิตวิญญาณมีคุณธรรมทางจิตวิญญาณที่แท้จริงไม่เอาเปรียบเอารัดเสียสละได้กว่าจริงๆจึงขึ้นไปเป็นคนสูงคนสูงคือคนที่เสียสละได้กว่าคนที่เอาเปรียบได้กว่าขึ้นไปเป็นคนสูงไม่ได้ทุกวันนี้มันอสัจจะคนที่เอาเปรียบได้กว่าขึ้นไปเป็นคนสูงมันอสัจจะอาตมากำลังพูดผิดหรือเปล่านะควรจะให้คนที่เสียสละได้สูงนับเป็นคนสูงหรือควรจะให้คนที่เอาเปรียบได้สูงไปเป็นคนสูงฮะใครโง่ที่สุดเนี่ยเอาคนโง่ที่สุดนะยกมือที่คนโง่ที่สุดจะถามคนโง่ที่สุดนะเอาคำตอบจากคนโง่ที่สุดก็จบอ๋อเนี่ยเราโง่ที่สุดเหรออ๋อรับว่าตัวโง่ที่สุดนะฮะควรจะให้คนที่เสียสละจริงจังมากที่สุดเป็นคนสูงหรือควรจะให้คนที่เอาเปรียบเป็นคนสูงเด็กป.1มีไหมที่นี่ถามเด็กป.1อีกทีใครมันก็รู้ใครมันก็ชัดแล้วต้องเป็นความจริงว่าเขาเสียสละจริงๆนะเสียสละด้วยความสบายใจการเสียสละเป็นบุญการเสียสละเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ของตนและก็เป็นประโยชน์ของสังคมมนุษยชาติด้วยมันไม่ค้านแย้งตรงไหนเลยมันเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านในตัวเสร็จหมดเลยประโยชน์ตนตรงไหนก็รู้ว่าเรามีคุณค่าเรามีประโยชน์เรามีบุญจะเรียกว่าบุญจะเรียกว่ากุศลติดตัวติดตนหรือไม่ติดตัวติดตนมันก็เป็นความจริงชัดๆอยู่อย่างนั้นน่ะก็เราได้เสียสละสร้างสรรค์มีอุตสาหะวิริยะภาคเพียรช่วยมันจะไปเป็นความไม่ดีตรงไหนคนอย่างนี้แล้วมันจะรวยตรงไหนแล้วก็มันเสียสละอยู่อย่างนี้มันจะไปรวยยังไงอ่ะฮะมันไม่รวยหรอกทำได้5ล้านก็เสียสละไปหมด5ล้านแล้วมันจะเอาอะไรมารวยก็มันเสียสละมากมีสมรรถภาพมากค่าแรงงานหรือว่าค่าสิ่งผลผลิตที่ตัวเองสร้างสมมุติว่าเงินนะที่จริงก็แบ่งแล้วล่ะแบ่งนักบริหารไปกับนักผลิตไว้คนละส่วนก็คงจะไม่ได้สร้างสิ่งผลิตอะไรชัดๆเท่าไหร่แต่ก็มีความสามารถความรู้ที่จะต้องสร้างในด้านนามธรรมสูงขึ้นเพราะว่าทางด้านสมณะก็ดีวรรณะสมณะวรรณะนักบริหารก็ดีเนี่ยจะทำงานในด้านของนามธรรมหรือในด้านของสภาพประสานชีวิตประสานสังคม สร้างสังคมสร้างมนุษย์มากกว่าที่จะสร้างวัตถุเหมือนกับนักผลิตถ้านักผลิตแล้วก็สร้างวัตถุมากนักบริหารกับนักกสมณะนี่ไม่สร้างวัตถุมากหรอกแต่จะไปพยายามที่จะช่วยพยายามที่จะรังสรรค์จะให้ความรู้จะเป็นข้าราชการกระทรวงเกษตรก็จะไม่รวยจะเป็นผู้ให้ความรู้กับประชาชนโดยเฉพาะให้กับนักผลิตคุณไปลงมือผลิตเลยคุณผลิตก็คุณก็เอาไปเถอะเราก็จะเป็นผู้ที่ศึกษาค้นคว้าจะต้องหาความรู้พวกนี้เอาไปกระจายแบ่งแจกบอกกันจะเป็นข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ก็จะไปบอกวิธีขายไปบอกวิธีทำอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่าไปขายอย่าไปโกงพยายามที่จะช่วยนักบริการนักบริการคือพ่อค้าแม่ค้าผู้จำหน่ายจ่ายแจกจะให้พยายามจำหน่ายจ่ายแจกให้ได้สัดได้ส่วนอย่าไปเอาเปรียบเอารัดนักผลิตอะไรต่างๆนานาก็จะพยายามช่วยเหลือดูแลจะต้องมีมาตรการมีทันอะไรบ้างสำหรับคนมันมีความเลวบ้างก็ทำกันอย่างซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช่แบบติดสินบนกินเบี้ยบ่ายคอมมิชชั่นคอร์รัปชันอะไรกันอยู่จะไม่เป็นอย่างนั้นจะสอดร้อยซื่อสัตย์สุจริตทำกันไปอย่างนั้นทุกอย่างมันก็จะเข้าระบบเข้ารุ่งเข้าร้อยเข้ารูปเข้าแบบกันไปอย่างดีเลยแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันห่างไกลความจริงนี่ยังกะกระจกเงากับเงารู้จักกระจกเงากับเงาไหมมันต่างกันคนละอย่างเลยมันความจริงแล้วมันเหมือนกับเงามันไม่เห็นเลยมืดความจริงแล้วมันเป็นยังเงาทุกวันนี้พูดไปแล้วก็เหมือนกับพูดเงาเงาแต่เราก็เห็นลางๆนะตอนนี้เราเห็นลางๆขึ้นมาแล้วชาวโซเรานี่พอชักจะมีรูปลางๆขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นสภาพเป็นอยู่ด้วยระบบมีผู้เสียสละจริงๆขึ้นมาในรูปนั้นรูปนี้ขึ้นมาทำงานอยู่ในส่วนสัตว์ของชาวโศกเองหรือไปทำงานในส่วนสัตว์ที่กว้างขึ้นบ้างแต่มันก็ยังไปได้ยากในส่วนกว้างนี่ไปได้ยากอย่างเงี้ยทุรุทุกังกันอยู่นี่แหละแต่ก็ต้องทำไปด้วยบ้างทำไมเช่นนั้นแล้วเขาก็ดูไม่ออกถ้าจะมาทำแต่ชาวโศกเขาไม่มารู้มาเห็นหรอกต้องไปทำกับเขานั่นแหละมีส่วนสัมพันธ์มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนดำเนินกิจการการกระทำอะไรกับเขาแสดงความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจเหน็ดเหนื่อยมากมายเพราะว่ามันมากประชาชนมันมากส่วนในชาวอโศกเองนี่มันน้อยเพราะฉะนั้นคนทำงานอยู่ทางในเนี่ยมันก็เบากว่าคนทำงานทางนอกมันหนักกว่าเพราะมันมากทำได้ยากก็เป็นการยืนหยัดยืนยันเรื่องหนึ่งของชาวอโศกเหมือนกันหรือชาวธรรมะนักธรรมะที่แท้ของพวกเราก็มีความจริงกันขึ้นบ้างแต่ความจริงนั้นยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่แข็งแรงโดยฐานจิตโดยพฤติกรรมกายกรรมวจีกรรมจารีตประเพณีวัฒนธรรมมันก็ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เต็มรูปแบบยังไม่ครบวงจรยังไม่มีสภาพที่สอดร้อยกันอย่างได้สัดได้ส่วนกันดีงามแต่มันก็สังเคราะห์ตัวของมันไปอยู่ตลอดเวลามันปรับตัวของมันไปพยายามดำเนินไปอยู่ตลอดเวลาแค่จะมาเอาสิ่งเหล่านี้มาอธิบายมาพูดสู่พวกเราฟังเนี่ยเพื่อให้คุณคิดตามเพื่อให้คุณเห็นอะไรที่มันยังไกลที่อาตมาพูดวันนี้นี่ไกลเป็นสิ่งที่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้นะมันจะเป็นไปได้หรือเป็นไปได้อาตมาไม่ได้พยากรณ์เอาไว้นะว่ามันจะเป็นไปได้แต่มันน่าจะเป็นไปได้ไหมฮะอยากให้เป็นไปได้ไหมอยากมากไหมอยากให้เป็นไปได้มากไหมฮะถ้าอยากให้เป็นไปได้แล้วเราก็ไม่ลงมือลงไม้ผลิตตัวเราเองนี่แหละผลิตหมู่กลุ่มผลิตพวกคนที่ฟังอันออกรู้กันเข้าใจอะไรโดยเฉพาะตั้งแต่ต้นรากก็คือตัวเรานี่แหละไปถ้าไม่ทำแล้วมันจะไปได้ไหมไม่ได้คนข้างนอกยิ่งพูดก็ไม่รู้เรื่องเลยพวกก็ไม่รู้เรื่อง ถ้าเขามาฟังที่เราพูดนี่เขาก็บอกไอ้พวกนี้มันนักฟุ้งซ่านวาดฝันวิมานในอากาศ impossible อาจจะจริงนะ impossible เป็นไปไม่ได้เขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้อาจจะจริงอาจจะจริงแต่เราจะยอมจำนนเหรออาตมาไม่คนหนึ่งไม่ยอมจำนนมันจะไม่ได้โดยสังคมวงกว้างมันได้แค่สังคมวงแคบนี่ก็เอาอย่างน้อยมีหมู่บ้านหมู่บ้านนึงแล้วมีจารีตประเพณีวัฒนธรรมมีคนแบบนี้อยู่กันในหมู่บ้านนึงเสร็จแล้วก็มีอย่างคนที่บริหารนักสมณะมีนักบริหารมีนักบริหารเรียกว่าผู้ใหญ่บ้านเขาไม่ตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านเรากันเองมีผู้ใหญ่บ้านมีกรรมการลูกบ้านทำงานสอดร้อยช่วยเหลือมีอนาคาริกภูมิมีภูมิธรรมในระดับอนาคาริกภูมิจริงๆทำงานอยู่ไม่ต้องมีบ้านช่องเรือนชานไม่ต้องมีเงินทองทรัพย์สินคานดูแลช่วยเหลือในคนส่วนแคบนี่แหละจริงจังกันอยู่อย่างนี้แหละแล้วมันจะเป็นสังคมกลุ่มหนึ่งที่จะมีรูปแบบจะมีวงจรของมันเกิดขึ้นมาได้จริงๆเลยทุกวันนี้ก็ยังยากนะองค์ประกอบอะไรอะไรก็ยังยากแต่ว่าก็เห็นรูปร่างนะการมาเห็นรูปร่างมันกำลังเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะเราจะต้องเป็นประเทศโอ้ขอไปแม่พูดซะใหญ่โดยเฉพาะเราจะต้องเป็นกลุ่มคนที่จะต้องเลี้ยงตนเองได้เลี้ยงตนเองได้ขอยืนยันหลักนี้เลี้ยงตนเองอัตหิอัตโนนาโถตั้งแต่วัตถุธรรมโดยเฉพาะยิ่งนามธรรมและตนเองเลี้ยงตนเองได้ตัวเราเองเนี่ยแม้คนจะตีจากไปทั้งหมดเหลือตัวคนเดียวก็พึ่งตนเองได้ไม่อาณาทรร้อนใจพึ่งตนเองได้นอกจากพึ่งตนเองได้แล้วยังจะเหลือเกื้อกูลผู้อื่นได้ด้วยถ้าแต่ละคนแต่ละคนมีคุณภาพในระดับนี้10คน20คน30คนก็จะเกิดรูปแบบที่ชัดเจนสังคมนั้นจะอยู่ประมาณ100คนก็จะมีรูปแบบที่ชัดเจนในร้อยคนนั้นมีผู้ที่เลี้ยงตนเองได้แล้วเหลือเฟือแก่คนอื่นได้20 30 50คนขึ้นไปคนที่เลี้ยงตนเองไม่ได้ก็อยู่ได้แล้วแต่ในสังคมของเรานี่คัดเลือกนอกจากจะเลี้ยงตนเองได้แล้วจะต้องเลี้ยงคนอื่นเผื่อคนอื่นได้แม้น้อยก็ตามเอาขีดนั้นขึ้นมาทุกวันนี้เราพยายามเอาขีดนั้นสำหรับผู้ที่จะเลี้ยงตนเองไม่ได้ช่วยตนเองไม่ได้นั้นเป็นภาวะจำนน1เด็กสองคนแก่ที่อยู่ในฐานะที่เลี้ยงตนเองไม่ได้แล้วแรงงานน้อยแข็งแรงน้อยรถถอยเด็กที่ยังไม่เป็นโรคเป็นพายก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องคนแก่คนป่วยแน่นอนคนป่วยคนพิการถ้ามันจะมีอยู่ในหมู่ในกลุ่มก็ต้องดูกันคนไร้สมรรถภาพอยู่ในสังคมกลุ่มมันเป็นความจำนนนะนั่นเป็นความจำนนที่เราจะต้องเลี้ยงดูกันถึงอย่างนั้นก็พอเพราะว่าคนที่จะกลายเป็นคนแก่คนดีที่จะอ่อนแอไร้สมรรถภาพนั้นเราไม่ได้สอนให้คนแก่ก็เหยาะแยะอ่อนแอเราพยายามที่จะมีวัฒนธรรมมีระบบวิถีชีวิตที่จะได้ออกกำลังกายที่จะต้องได้หมุนเวียนสรีระจะดีสิ่งแวดล้อมนิเวศวิทยาของเราสะอาดสะอ้านไม่มีมลพิษมลภัยไม่มีเชื้อโรคเอ็ดเอิดเข้ามาไม่ได้มันร้องไห้อยู่นอกรั้วหมดเข้าไม่ได้เพราะเราไม่มีระบบวิธีมีเรื่องอะไรที่จะไปที่ได้ซ้ำซ้อนซุ่มซ่ามรับไอ้ที่ไม่เข้าท่าเข้าทางมาเพราะฉะนั้นมันจะมาไม่ได้ไอ้สิ่งที่โลกเขากำลังเยอะแยะตอนนี้นี่ทางเชียงใหม่เนี่ยโอ้โหนี่ข่าวคราวออกมาว่าเอ็ดเยอะเลยเดี๋ยวนี้เพราะนักเที่ยวต่างประเทศไปเยอะไปแพร่พวกนี้โดยที่เขาก็ตามเก็บตามกวาดกันไม่ได้และคนเห็นแก่เงินซ้ำซ้อนสมสู่อะไรต่างๆนานาก็เลยเป็นเอกันเดี๋ยวนี้ยังตรวจกันเช็คกันยังไม่ได้หมดเลยทางเมืองเหนือชาวเหนือหลงไหลได้ปลื้มในเรื่องของอาชีพเลวร้ายขอยืนยันว่าอาชีพเลวร้ายอาชีพเป็นโสเภณีอาชีพเป็นเรื่องอะไรต่างๆและต่างประเทศมันก็บ้าๆบอๆมาแล้วมันก็ไปแล้วมันก็ทำอะไรต่างๆกันซึ่งมันเอามายังไงเราเองเราก็ตรวจสอบมันไม่ได้ครบคันเอามาแพร่เข้าไปด้วยตอนนี้ทางเมืองเหนือก็แย่กันไป แล้วพวกเรามีวิธีการมีทฤษฎีมีหลักเกณฑ์เราอย่าไปที่ได้วุ่นวายซ้ำซ้อนเรื่องเหล่านี้ใครเลิกได้ใครไม่เกี่ยวไม่คล้องสิ่งเหล่านี้ได้ยิ่งปลอดภัยเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นเราจะไม่มีมลพิษเราจะมีความเลวร้ายในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเราจะไม่มีเรื่องอะไรที่มันพาให้สุดให้สุดให้เสื่อมอะไรต่างๆนานาได้มากกว่าจะบอกว่าไม่มีเลยไม่ได้หรอกมันมีบ้างแต่น้อยกว่าแน่ๆไม่มากกว่าแน่ๆเมื่อไม่มากกว่าพวกเราก็จะมีคนแก่ที่แข็งแรงจะอายุยืนด้วยเพราะงั้นอย่างน้อยก็ช่วยตนเองได้เกื้อกูลคนอื่นได้อยู่และจำนวนคนแก่ที่จะช่วยตัวเองได้น้อยก็จะมีบ้างแต่ไม่มากแน่นอนแม้เด็กเราก็จะสอนมาแต่อบรมมาตั้งเด็กๆให้รู้จักใช้แรงงานให้รู้จักอบรมฝึกฝนตนสร้างสรรค์เป็นคนขยันเพียรไม่ใช่ไปวิ่งเล่นไม่ใช่เป็นหลงไหลได้เพื่อจะเล่นกีฬาเอาชนะค้าคานตีกันหรือไม่ก็ไปติดถึงติดถึงอะไรต่างๆต่างๆบ้าๆบอๆอย่างสังคมก็พาเป็นเด็กพวกหลงไหลเลอะเทอะอะไรพวกนี้มาตกวัยรุ่นแล้วก็เป็นการปวดหัวกันอย่างที่มันเป็นเนี่ยเด็กๆเล็กๆเราก็จะอบรมอย่างนี้ให้อยู่ในกรอบข่ายที่เราจะมีการศึกษามีโรงเรียนมีที่อบรมมีอะไรใดๆเป็นจารีตวัฒนธรรมเป็นสิ่งแวดล้อมทั้งจิตวิญญาณเลยมีรูปแบบมีพฤติกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีทั้งจิตวิญญาณที่จะเป็นวัฒนธรรมถ่ายทอดกันซับซาบสืบทอดทางจิตวิญญาณเด็กๆเล็กๆที่เกิดอยู่ในแวดวงเหล่านี้มันก็จะได้รับความอบความรมอยู่ในเนื้อหาของมันเพราะฉะนั้นเด็กเล็กก็จะมีคุณค่าเด็กก็จะมีคุณค่าจะสร้างสรรค์เป็นไม่ใช่งอมืองอเท้าเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอหรือว่ากลายเป็นลูกคนรวยกลายเป็นลูกคนที่มีศักดิ์ดินาอะไรแล้วแต่แล้วก็เหยียบขี้ไก่ไม่ฟอดิ้นชี้ใช้เป็นแบบค่านิยมแบบสังคมโลกจะไม่เป็นเด็กอย่างนั้นจะกลายเป็นเด็กอ่อนน้อมถ่อมตนขยันหมั่นเพียรรู้จักสาระแก่นสารมีระเบียบมีวินัยมีอะไรต่างๆนานามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆอยู่ในแวดวงเนี่ยคุณฟังดีๆถ้ามันจะอบรมมันจะสอดร้อยมันจะสร้างสรรค์ระบบของมันขึ้นไปในตัวแม้มันจะกลุ่มน้อยก็ช่างขอให้มันได้เนื้ออาตมาขอยืนยันนะย้ำอยู่มันมากมายแล้วว่าอาตมาขอสร้างเนื้อนะปริมาณมากอาตมานี่อาตมาไม่หวังหรอกอาตมาต้องการสร้างเนื้อสร้างของจริงได้ความจริงได้ของจริงจะน้อยก็ไม่ว่าขอให้ได้ของจริงให้ถึงขีดถึงเขตส่วนปริมาณนั้นทางมันเถอะมันจะไม่มากไม่น้อยอะไรอาตมาก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มากก็ช่างมันขอให้มันได้ตัวอย่างที่เป็นต้นแบบที่เป็นโมเดลสมบูรณ์สมบูรณ์มีวงจรสมบูรณ์มีกลุ่มคนที่มีลักษณะของศาสนานำศาสนาเป็นแกนคุณธรรมนำและจะอยู่เย็นเป็นสุขขนาดไหนเพื่อยืนยันสังคมโลกทุกวันนี้ให้ได้ว่าคนเราหลงเทคนิคหลงเทคโนโลยีหลงไอ้สภาพสังคมเศรษฐกิจแบบโลกอะไรพวกนี้น่ะมันไปไม่รอดหรอกไปไม่รอดไปไม่รอดมันจะแข่งขันแย่งชิงเพราะว่าจิตมันไม่ลดความโลภจิตมันไม่ลดความเอาเปรียบเอารัดในตอนนี้ก็เยอรมันกำลังจะตีปีกก็เห็นก็หือหรือเพราะว่ารวมกลุ่มกันขึ้นแล้วตะวันออกตะวันตกพังกำแพงกลายเป็นประชาธิปไตยเขาก็กำลังดีอกดีใจว่าเนี่ยเขาได้ผิดพลาดมาแล้วเป็นคอมมิวนิสต์มันไปไม่รอดมันจะต้องมาเป็นจากคอมมิวนิสต์ก็ลดเข้มข้นลงมาหาสังคมนิยมจากสังคมนิยมก็มาหาประชาธิปไตยมันมาหาเสรีนิยมสุดท้ายทลายกำแพงเข้ามาเป็นประชาธิปไตยและเขาก็แน่ใจว่าเยอรมนีเนี่ยมีฝีมือนะทางอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ได้กลัวหรอกมีฝีมือมีความรู้นะพวกนี้เฉลียวฉลาดด้านนี้นำมาก่อนเขาแม้อย่างนั้นเยอรมันตะวันออกเขาก็ไม่ได้ด้อยกว่าเลยเพราะฉะนั้นไม่ได้รวมพลเมืองเข้าเป็นเยอรมันตะวันตกเขารวมด้วยมีประมาณ80ล้านกว่าคนขนาดนี้เนี่ยเขาก็กำลังฟอร์มตัวแล้วตอนนี้จะแข่งญี่ปุ่นอเมริกาเนี่ยเขาไม่แข่งหรอกเขาแน่ใจว่าเขาวิ่งนำหน้าได้เยอรมันนี่เขาบอกอเมริกาเขาไม่ห่วงนะ ขาไม่กลัวอเมริกาหรือเยอรมันเขาจะแข่งญี่ปุ่นเพราะเขาถือว่าทางด้านนิกส์ทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านไอ้ประเภทที่จะแบบทุนนิยมศักดินาแบบโลกเนี่ยแบบลาภยศสรรเสริญโลกีสุขเนี่ยเขาจะแข่งมันก็จะไปแบบนี้แข่งกันอยู่นั่นน่ะได้ทีก็คนละทีคนละเวลาวาระโดยเขามีจุดหมายอย่างเดียวกันกับญี่ปุ่นเขาจะไม่เร่งกองทัพเขาจะไม่เร่งการที่จะสร้างอาวุธเพื่อจะไปเข็นฆ่ากันเหมือนอเมริกาเพราะงั้นเขาเห็นว่าอเมริกานี่มันมีจุดบอดตรงนี้จะต้องสร้างอำนาจสร้างอาวุธไว้เพื่อที่จะต้องเป็นเจ้าใหญ่ที่จะปราบกำราบคนอื่นเขาเขาไม่มองแล้วรัสเซียเขาก็ไม่มองเพราะคอมมิวนิสต์มันพังแล้วเขาจะมามองเสรีประชาธิปไตยเขาก็บอกว่าอย่างอเมริกาเขาก็ไม่กลัวเพราะว่ามันเป็นจุดบอดต้องไปสร้างอาวุธเสียพลังงานเสียแรงงานเสียทุนรอนเสียเวลาเสียอะไรเข้าไปสร้างไอ้พวกนี้เอาไว้เพื่อมาประหัตประหารกันและทำให้วุ่นวายเขาลดบทบาทเหมือนญี่ปุ่นไม่ต้องไปคำนึงถึงเรื่องสร้างอาวุธไม่ต้องไปคำนึงถึงเรื่องเสียเวลาแรงงานทุนรอนอะไรกับไอ้สิ่งเหล่านั้นมากพัฒนาสิ่งที่มันใช้มาสอยมาให้มนุษย์ได้อาศัยนี่ให้มากๆมากๆเยอรมันเขาจะดำเนินแบบญี่ปุ่นเขาจะแข่งญี่ปุ่นเอาเถอะวิธีการนี้มันก็ยังอยู่ในระบบของโลกียะในระบบของทุนนิยมอยู่นั่นเองลองดูคอยดูนะนี่อาตมาบอกให้ฟังเอากว้างๆมาอธิบายให้พวกคุณฟังแล้วคอยดูมันก็จะเป็นยังไงคอยดูตอนนี้คอมมิวนิสต์หรือว่าสังคมนิยมกำลังสลายตัวเพราะว่ามันพิสูจน์ตัวมันเอง 40-50 ปีมันไปไม่รอดเพราะมันกดดันทางจิตวิญญาณเป็นการบังคับคนสัตว์โลกไม่ต้องการการบังคับอย่าว่าแต่คนเลยหมูหมากาไก่มันก็ไม่ต้องการการบังคับกดขี่การที่จะมาไม่ให้อิสระสรุปง่ายหมูหมากาไก่สัตว์เล็กสัตว์น้อยมันก็ไม่ชอบไม่มีใครชอบจะไร้อิสระแล้วมนุษย์มันจะไปชอบได้ยังไงในสภาพที่บังคับกดขี่เพราะจุดสำคัญตรงบังคับกดขี่นี่แหละเสรีนิยมนี่แหละเสรีนิยมของโลกก็มีอำนาจแย่งชิงกันกดขี่กันด้วยอำนาจลักษณะหนึ่งมันจึงรุนแรงใครสร้างอำนาจได้มากๆได้จะเป็นอำนาจในลักษณะทางไหนก็แล้วแต่ก็สร้างอำนาจด้วยวิธีการจนกระทั่งกลายเป็นมาเฟียมาเฟอร์อะไรกันกลายเป็นเจ้าพงเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรกันขึ้นมาก็เป็นลักษณะอย่างนั้นใช้อำนาจโหดร้ายใช้อำนาจช่อชนเอาความฉลาดเชโกที่มาเอาเปรียบอะไรกันได้ก็ทำกันไปอยู่ตลอดมาส่วนเสรีนิยมของศาสนานี่มันวิเศษมันอิสระเสรีภาพที่สมบูรณ์อิสระเสรีภาพที่ไม่ต้องใช้ความเอาเปรียบความคดโกงเล่ที่จะไปเอาเปรียบเอารัดหรือว่ารุนแรงจนกระทั่งเกิดทุกข์ร้อนมันซับซ้อนลึกซึ้งอยู่นะเพราะเสรีนิยมแบบที่มีศาสนานำเนี่ยมันวิเศษกับเสรีนิยมที่ไม่มีศาสนานำสรุปลงมาหาง่ายๆเพราะสังคมทุกวันนี้เนี่ยเสรีนิยมเขาว่าประชาธิปไตยนี่คือเสรีนิยมแต่ประชาธิปไตยทุกวันนี้มันไม่สมบูรณ์ไปได้เพราะมันไม่ใช่ศาสนานำมันไม่ได้มาอบรมจิตมันไม่ได้มาฟอกเกลากิเลสให้ลดความอมหิตโหดร้ายเอาเปรียบเอารัดไม่ได้มาลดพยาบาทไม่มาลดอาฆาตไม่ได้มาลดโทสะมูลมันซับซ้อนลึกซึ้งอยู่นะเพราะเสรีนิยมแบบที่มีศาสนานำเนี่ยมันวิเศษกับเสรีนิยมที่ไม่มีศาสนานำสรุปลงมาหาง่ายๆเพราะสังคมทุกวันนี้เนี่ยเสรีนิยมเขาว่าประชาธิปไตยนี่คือเสรีนิยมแต่ประชาธิปไตยทุกวันนี้มันไม่สมบูรณ์ไปได้เพราะมันไม่ใช่ศาสนานำมันไม่ได้มาอบรมจิตมันไม่ได้มาฟอกเกลากิเลสให้ลดความอมหิตโหดร้ายเอาเปรียบเอารัดไม่ได้มาลดพยาบาทไม่มาลดอาฆาตไม่ได้มาลดโทสะมูลและไม่ได้มาลดโลภมูลหรือไม่ได้มาลดราคะไม่ทำความ จ่มกระจ่างไม่ทำความชัดเจนไม่ทำความรู้ให้พ้นโมหะมันจึงไม่สูงจริงมันจึงไม่ได้ความจริงที่แท้จริงที่นี่ศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธเรานี่เรียนรู้รากเงาของไอ้ความเลวร้ายคือโลภะโทสะโมหะนี่ชัดเจนแล้วก็ลดสิ่งนี้พิสูจน์ยืนยันกันได้จริงๆลดกันได้จริงๆและสอดคล้องกับประชาธิปไตยเป็นที่สุดยิ่งมีปริมาณบุคคลเป็นอริยะบุคคลหรือเป็นอารยชนเป็นมนุษย์ศิวิไลที่แท้จริงแล้วแล้วก็ยิ่งจะเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบที่วิเศษวิเศษจริงๆถ้าเป็นไปได้เพราะทุกวันนี้เราไม่สามารถที่จะไปทำชุมชนหรือว่ากลุ่มคนเอาทฤษฎีนี้ไปทำกับของใหญ่ๆชุมชนกว้างๆทันทีแบบบังคับแบบบังคับกันมากไปมันจะกลายเป็นลักษณะที่คล้ายๆคอมมิวนิสต์เราต้องอาศัยเวลาที่จะต้องพยายามอย่าไปใช้วิธีบังคับกันเกินการมันต้องใช้อานาบ้างใช้กฎเกณฑ์ใช้หลักการบ้างใช้ศีลใช้วินัยบ้างใครอยากได้เข้ามาเอาเองไม่บังคับเหมือนคอมมิวนิสต์ถ้าไม่เอาก็ปล่อยเขาใครเห็นดีเข้ามาใหม่ใครเห็นดีมาเอาใครเห็นดีแล้วก็ไม่ต้องออกถ้าใครไม่เห็นดีก็ออกไปได้ออกไปแล้วไปเลือกเฟ้นสองด้านสองด้านออกไปแล้วก็เข้าออกไปแล้วก็เข้าออกไปแล้วก็เข้า500ครั้งก็ไม่ว่าให้อิสระเสรีถึงอย่างนั้นแต่ถ้าเข้ามาในนี้ก็มีอาณาบ้างมีหลักเกณฑ์มีวินัยมีกฎมีระเบียบบ้างเหมือนกันแต่ไม่ได้บังคับคุณแล้วก็ไม่ตัดสิทธิ์จนกระทั่งว่าคุณเข้ามาแล้วออกไปไม่ได้นะเข้ามาแล้วออกไปไม่ได้เดี๋ยวจะเอาความลับไปเผยแพร่เรานะต้องการให้เอาความลับของเราไปเผยแพร่ด้วยสัจธรรมของพุทธเนี่ยต้องการให้เอาความลับมาเผยแพร่โอ้โหไอ้ที่นี่มันไอ้คนแข่งจริงๆมันแข่งจริงๆอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะเอาไปคุยเลยยิ่งสวยมีความบริสุทธิ์ใจแล้วเรามันไม่กลัวหรอกคนจะเอาความลับของเราไปเผยแพร่นะไม่กลัวความลับของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่เราวิเศษเรามักน้อยสันโดษเราเลี้ยงง่ายเราบำรุงง่ายเราเป็นคนมีศีลมีอาการที่น่าเลื่อมใสลักษณะซับซ้อนนะอาการที่น่าเลื่อมใสนี่คนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่มีลักษณะซับซ้อนอยู่หลายชั้นหลายเชิงนะคนไม่ขี้โกรธดุเก่งๆก็มีนะอาตมานี่ชื่อว่าดุเก่งหรือเปล่าไม่รู้นะแต่อาตมาไม่ได้เป็นคนขี้โกรธไม่ได้เป็นคนนักโกรธอะไรอาตมาว่าอาตมาไม่ได้โกรธใครแต่อาตมาดุนะอาตมารู้อาตมาดุหรือว่าอาตมาไม่ดุฮะดุไหมดุนะอาตมาดุแต่อาตมาไม่ได้โกรธอาตมาบอกความจริงให้คุณฟังอาตมาไม่ได้ดุใครด้วยความโกรธดุเพราะชังไม่อาตมาไม่ได้ชังใครแต่เห็นอยู่เหมือนกันว่าคนนี้น่ะอยากขึ้นมาเข้ามาวุ่นเลยเอามาวุ่นไม่ได้บางทีก็ไล่ไปไอ้ไล่ไปนี่ไม่ได้หมายความว่าชังแต่เราทำไม่ได้เราปล่อยให้อยู่ในนี้ไม่ได้เราไม่มีความสามารถพอที่จะปล่อยให้นิวแซนให้วุ่นวายอยู่ในนี้เราไม่มีความสามารถพอเพราะว่ามันจุนจานวุ่นวายแล้วรวนเรเราก็จะต้องจัดระบบระเบียบอะไรของเราพอประมาณถ้าคุณปรับตัวดีได้คุณภาพในเขตได้ขนาดเข้ามาได้แต่ยังปรับตัวเองไม่ได้คุณภาพไม่ได้ขนาดอย่าเพิ่งเข้ามาเรามีค่าวัดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะว่ามีอาณามีกฎมีระเบียบมีอะไรมีก็ด้วยความสมัครใจแล้วก็ภาคเพียรปฏิบัติประพฤติเอามีร่องมีช่องมีเปิดช่องให้ออกไม่ได้มาบังคับกระจนปิดประตูตีแมวออกจากเมืองก็ไม่ได้ออกจากเมืองก็ต้องมีรับรองมีโน่นมีออกจากประเทศไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แย่กันไม่ถึงขนาดบีบคั้นอย่างนั้นออกได้ใครไม่สมัครใจจะเป็นพลเมืองประเทศนี้ก็ไปเชียวประเทศไหนรับก็ไปเลยไม่หวงแหนชาติไหนจะไปออกไปหมดนอกประเทศก็ไม่ว่าเมืองคอมมิวนิสต์นี่นะยิ่งเป็นคอมมิวนิสต์ใหม่ๆนะรับรองมาเปิดประเทศออกไปชื่อกันรับรองมันหมดประเทศเหลือกระจายเดียวอะคอมมิวนิสต์เนี่ยเริ่มเป็นคอมมิวนิสต์พับเมื่อไหร่นะรับรองจะเหลืออยู่คณะพรรคคอมมิวนิสต์เท่านั้นอยู่แล้วมันจะไปสร้างประเทศไหวเหรอแล้วก็ระบบอย่างนั้นแหละซ้อนเชิงอยู่ในตัวอีกกดขี่กันอยู่ในตัวอีกเหมือนกันไปไม่รอดหรอกไปไม่รอด ความจริงมันจะเป็นสิ่งที่ได้พิสูจน์กันขึ้นไปเรื่อยๆนะในระบบการปกครองในระบบการอยู่กันเป็นโขลงคนนี่เป็นสัตว์โขลงอยู่กันเป็นหมู่เป็นหมวดเป็นประเทศชาติเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่รวมกันอยู่เนี่ยมันจะมีลักษณะดังที่อาตมากล่าวนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะThank you.